دینن قیامن دا منصوب دے و بدل دے دا محل صراط مستقیم نا ہدانی ربی الی صراط مستقیم اگر صراط مستقیم کم دے دینن دین دے او محل صراط مستقیم دا منصوب دے قیامن دین مضبوط ملتا ابراہیم دات بیان دا دینن قیامن دات بیان دے حنیفن پا ترکیب کی حال دے دا ابراہیم نا دین مضبوط دے دین دے ابراہیم علیہ السلام پتسیار کے چکلہ کو باق اونو دا مشرکینو نا دویم بیان و توی فیغامبر ان صلاتی قنز مامونز عبادت بدنی زما و نسوکی او قربانی زما عبادت مالی زما و محیایا جن زما چھ پا جن کی میں کم اعمال کردی و ممات و مرگ زما چھ دا مرگ پا وقی کم اسید کم للہ دا و خاص دا اللہ دا پاری چھ رب العالمین دے لا شریک لہو شریک نزل اللہ پارو پا دیمانی ما تامر شو زین دا اول مسلمان آننا درین بیان و توی پیغامبر پا غیر دا اللہ نا ابغی ربن طلب کم بل رب لرا او دا رب دا ہر شرے ولا تکسب کل نفس او کسب نکی ہر نفس اللہ علیہ مگر بوج بے پا دا نفس مانی ولا تزرو وزرت وزر اخرا او نباری بارغون کے بار دا بل لرا دا یو کس بار با بل مائی نباری گی بے ستاسی رفتا گرزی دل ستاسی ری خبر با کی تاثر پاک سمانے پیش چا پدی که تختلفون تاثر اختلاف کا ان کے وئی که جناتی او که امم سابقی او که موجودی چا پا کم مسلو کی اختلافات کری نو دغب واضح کی اللہ سورت ختمی کی دلیل عقلی او ترغیب اور کئی پا طرف دے انقیاد چی سورت کی کم عقائد بیان شو توحید بیان شدہ او منائی او پا صورت کے رد دے پا کمیونستان و سوشلستان و مانے کمیونستان و سوشلستان وی جی مساوات راولو مساوات بس آسان خبر دی کمیونست و سوشلست ویلی پلار دے مور کا مور دے پلار کا بس آسان خبر دا پلار دے نر پیدا شا دے مور دے خز دا مساوات راول دوانا لکان کا یا دوانا خزے کا مساوات راول استلی مساوات راول استلی پوشل دا تور رنگ والا دا سپین رنگ والا یو شانکا مساوات را وستل دی یو عالم دا بل جاہل دا یو شانکا مساوات را وستل دی یو چدے خیستہ شکل والا دے حسین شکل والا ابل قبیح شکل والا دے شیطان سرے دے دادوانا یو شانکا پوشل خبر مانی یو چدے مالدار دے بل غریب دے یو شانکا چنگ یو شانکی تقسیم د میراث وک دو ورونو د یوم څلور جری بس مکه ورسه بلم څلور جری با یو چې لس کال تیرې دو نو پینځه بچی شیو د بل چې لس کال تیرې دو سره بچی ونه شو یو څ څلور جری بس مکه په یو تن په یو خزه پاتې ده او بل د څلور جری بس مکه یو خزه خاوند پینځه د شو کسان شو دا مساوات به څنګه راولي او دا دے مساوات سوال پا ازل کے آدم علیہ السلام کرو خدا آدم علیہ السلام جواب پا ازل کے اللہ کرو اللہ وی دا مساوات ولی نرا ولی آغی وی دا دے دا پارا چیزا پا دے خلق امتحان کم چیز ما تابیداری و شکر رباسی کنا غریب پا غربت کی جل اللہ شکر ادا کی او مالدار پا مالداری کی دا غریبانان حق ورکی کنے ورکی دا کمیونستان و دا سوشلستان و جواب دا پا ازل کے اللہ کرو آدم علیہ السلام دا تپوس کرو اللہ غزات دے چگر زولی تاسے خلائف الارض یو بل پسی پاتی کی دن کی بدے زمائے کی اچت کردی باعث تاسے دا پاس دا بازن پا درجاتو کی لیب لوگوں چی امتحان کے استاسو مانے پاغت کی درکلی تاس تا بے شک استارف سری علی قاب پا جلتی سا زابر کون کے دے او بے شک دا اللہ خام خواب خون کے مہربان دے سورت ختم شو پا سورت کی دوئی سیوی اول حصہ کی رد شرک اعتقادی پا دویم کی رد شرک فعلی اور سورت کی رد شرک در رد شرک مکمل خجی سبق بس کوزی و جنازی تزم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین قالوا ما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا قالوا إنا كنا ظالمين.

دے درس نمک کی یو خبر ادا ہو رہی زمان چے چونا دوستانو دا عقیدے مرگری کسانی دا دے درس و دوران کی چے دور شروع دا نو کد دے پا کورونو کی چرتا غم رازی نو یقینان منگ پی خفیو او اللہ دے غیتا بخنو کی لیکن دا دورے دا وجنا دا جنازو تلل دا دا دورے سر ډیر مشکل دی لہذا تم مرگرو تا جکم تکلیف ہو رسی گی کہ دا ماسپخین دا مانزن روز تا چرتا پروگرام دا جنازی نو انشاءاللہ لطلے شو و دا ماسپخین نا مخ کے جنازی لطلے شو تلے لیکن دوال ورطلے شو او دا زمانگا یو مشکل دے مشکل دا دے چل دا دور شروع دا دورے پمنس کی دا امور چ وکلے شی بیا دورا سر ترسی گی نا لہذا منگ دا مرگر نا خواہش کو چ خپکی گی بنا سورت اعراف و ترتیب کے وم سورت دے شپک سورتوں نا مخ کی ختم شو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام وم سورت اعراف د نزول فلحاسا نہ درشتم سورت دے د سورت سواد نرست نازل دے د سورت مناسبت دما قبل سردا دے چمخ کی سورت کے دعوت توحید وا اور دلائل عقلیہ پہ بیان دو دی صورت کے توحید پہ مسلمہ نے دلائل نقلیے دی مخکنی صورت کے ذکر دا باعث ورو دا تحریمات دا غیر اللہ دی صورت کے دا تحریمات دا غیر اللہ یو صورت ذکر کئی جب بربند وانی حجن کول آغا صورت ذکر کئی مخ کی صورت کے رد شرک اعتقادی اولو نفی دا شرک فعلی ثانیانو دا صورت بلاکس دے رد شرک فعلی اول دے اور رد شرک اعتقادی ثانیان دے مخ کی صورت کے وضاحت دا داوید توحید وکا پدی صورت کے تشجیع علی تبلیغ ذکر کئی چو اس پور تشیو دا مسئلہ خلق تورس ہوئی مخکنی صورت کے وضاحت و دا مسئلے توحید و دی صورت کے احوال دا منکرین ذکر کئی او دا حاغی دولس امثال اول واقع دا ابلیس ذکر کئی دا پا منکرینو کے بالکل لسر منکر دے واقع دا قوم نوح ذکر کئی دا پا منکرینو کے دا واقع دا سمود ذکر کئی او دا عاد ذکر کئی او قوم لوتا واقع دا قوم شعیب ذکر کئی علیہ الصلاة والسلام او دا فرعون دا قوم ذکر کئی او آتم حقا قوم چی یعکوفونا چا غیب اخپل علیہو مانی من جوری کولا نہ ہم ہا غسل کو چ عبادت د عجل کڑو دسخی عبادت کاو قول سما غ مبدلین له حکم اللہ چ اللہ او تول قول حتتن او غ حتتن بدل کا ایو ل سما اصحاب سبت د خالف اور چ زیتے کاو او دول سم واقع د بلعم ابن باورا نبأ الذي آتيناه دا دا سورت مناسبت دے دا ما قبل سرا دا سورت دا وچ دا سورت درے داوی دی یو دعوات تشجیع للتبلیغ اور دا پا دویم آیات کی ذکر کی فلا یکن فی صدرک حرج منہو کتاب منگ را لے گلے تا تا ستا سینہ تی تنگ نشی ستا پا سینہ کی تنگ چیرا نشی مسئلہ ورسوا سورت کی دویم مسئلہ اتباع ما انزل اللہ چا اللہ کم حکم را لے گلے داغی اتباع وکی درم آیات کی اتبعو ما انزل علیکم من ربکم دا منزل کتاب اتباع وکی او درم رد شرک اعتقادی پینز پنزو سیاد کی وی ادعو ربکم تزور و خفیا انہو لا یحب المعتدین دا سورت دا وچدا مسائل سلاسے دی تشجیع للتبلیغ او اتباع ما انزل اللہ دعا او رد شرک اعتقادی خلاصہ اجمالی سورت منقسم دے دو حصو تا ولنہ حصہ چلور پنزو سیاد پورے دا دی حصہ کے رد شرک فعلی دے دویم حصہ تراخر پورے پائے کے رد شرک اعتقادی سورت اجمالی خلاصہ سلور پنزو سیاتن کی رد شرک فعلی دے اور پسی رد شرک اعتقادی تفصیل اولنی حصہ کے درے بابون دی اولنی باب دی اولنی رکو پورے دے لس آیاتن کی دباب حاصل باب کی سورت دو دعوی ذکر کی تحجیہ للتبلیغ و اتباع نما انزلا تخویف دنوی و اخروی دے و ترغیب دے انقیاد تا امتیاز تفصیلی واقع دا آدم علیہ السلام و دا ابلیس سلور کرت لفظ یا بنی آدم حال دا اصحاب الاعراف تفصیل دا واقعات الانبیاء او تفصیل خاصا دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام واقع دا بلعام ابن باعورا او مکالمہ دا جنتین و دا اعراف والا و دا نار دا صورت امتیاز دے وہ صورت کے رد شرک فعلی نہ کرت دے وہ اجتماع آیات کی اتشتم یو کم درشم یو درش دو درش در درش آتے پینزاتے یو سلو نوی دے نہ آیاتنوں کے رد شرک فعلی دے دا سورت پاول سر کے الف لام میم صاد راغلی دی الف کی اشارہ دا ابتدا تا ذکر آدم علیہ السلام واقع ذکر کئی لام کی اشارہ دا وسط تا دا نور انبیاء و حالت بیانئی و میم کی اشارہ دا منتہا تا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت دے اور پسوات کی اشارہ دا خصومت تھا کہ تمام و انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سر خلق خصومت کرے دے بحیقی وی پدی کی اشارہ دا ان اللہ اعلم و افسلو ز اللہ ما زب پویگم اللہ وی اوزی تفسل کو ما کتابن حازا کتابن کتاب انزل الیکا دا صفت دا کتابن دے دسورت اولنی دا وفلا یکن فی صدرک حرج منہ من بیان الکتاب دا بیان دا کتاب نے استا سینہ کی تنگ چھے نرازی کتاب رب العزت دا صد پار را لگلی تنزر بیہی و ذکر للمومنین دا دے آیات مقصد دے او دا دے کتاب دا نزول مقصد دے الف لام میم صاد اللہ پوئے گی با مقصد دے اسماء و معنی دا کتاب را لگلے شوی تا تا پس ندی کی گی پس نستا کی تنگ چھے دا بیان دے کتاب نا کتاب اللہ ولی را لے گا چھے توی رہ پا دی کتاب معنی او پندے دا پار دا مومنانو مومنان تے فند اخلی نصیحت اخلی دویم دعوی اتباع ما انزلا اتبعو روان شئی وہا کتاب پسے چنازل شویتا استاد طرف در ابستا سنا ما انزل چکم نازل شوی دیب سروان شوی مداری کوئی مرات قرآن و سنت دی ولا تتبعو من دونی اولیاء او مزی اولیاء پا دوستانو بسی پا غیر دا اللہ نا آغا دوستان چگہ شیاطین الانس والجن دی مزی تاسے پا دوستانو غلط بسی چی مخالفین دی دا قرآن نا او من دونی ہی چی دا اولیاء پا غیر دا اللہ نا دی سوا دا اللہ نا دی یا لا تتبعو پا ماند لا تتخیزو سدے منی سی پا غیر دا اللہ نا نور مددگاران لگستا سنا پندا غستن کی دی تخویف دنوی دیر دا کلیوالو نام حلا کلی دی فجاہا راغل غیتا عزاز من دشبی او هم قائلونا او یاد دی دا غرما غرما کی خوب کون کیو قائلون دا قیلو لینا دی دشبی عذاب پیرا گئے یا غرما کی خوب کون کیو عذاب پیرا گئے پس نوا چگر دی کل چراغ دی تا عذاب زمن مگر دا خبر بے کولا چھ انا کننا ظالمین اقنن منگیو ظلم کون کی منگ ظلم کاؤن دا ظلم نتیجہ داشت چھ عذاب را من را گئے پس خام خام بات پوسکو دا خلقنا ارس ریلیہم چھ لیگل شوا گئی تا دا دی قوم دا انبیاؤنا تپوس کئی تپوس دا انبیاؤنا پس بلی دا حجت سر دے او تپوس دا قوم نا پا اعتبار دا توبیخ سر دے پس خام خام با تپوس کدا خلقنا چلے گل شویدا گئی تاو خام خام با تپوس کدا پیغمبرانو نا چی پیغمبرانو دین بیان کرے کنا او دے نور نا تپوس کہو گی تاس دا پیغمبرانو خبر منلی وو کنا دس مضمون صورت ہجر کی مرازی آیات نمبر دو نوی و در نوی رواڑا ہوئی خجی صورت ہجر آیات نمبر دو نوی و در نوی وربکا لنسلنہم اجمائینا زمار قسمی استاپ رب مانے چی خامخا تپوس و کمند دے ٹولونا باردا غصکے دے کم عمل کڑے ہو اللہ وی زد تپوس کم خود دیا یا تو دا صورت ہجر دا دعا یا تو نچی دی دا دی پا مقابل کی نور آیا تو نچی صورت قصص آیات نمبر اتاوی روالا وی قصص اتاوی حال تو گو رہی خجی اتاوی کی ذکر کئی وَلَا يُسَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ تو پوس نشی کہ دلے تو گناہگاران نہ فبارد گناہ دے کے بلتا وائی ولا یسالو تو پوس نشی کہ دلے تو گناہگاران نہ فبارد گناہ دے کے سورۃ رحمان آیات نمبر جو کم چولیخ رواڑو سورۃ رحمان یو کم چلویخ التوائی فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانّ فَدَعَوْا رَجُلًا تَپُوس دے انسان دے پیرین نشی کے لے بارہ دے گناہ دے کے سورۃ قصص او سورۃ رحمان وے کہ تپوس نشی کے دلے اعراف او ہجر وے کہ تپوس کے دے شی یو تطبیق دا آیاتن دا دے کمزے کی چوائے چھ تپوس کے دیشی دا تپوس بی اعتبار الکیف واللم دے دا کیف و دلم تپوس کے دیشی چلے ما فعلتا ہزا و کیف فعلتا ہزا دا کار دے چنکڑا والی لکڑا او کمزے کی چوائے چھ تپوس نشی کے دلے نفس دا عمل فبارک تپوس نہ کئی بلکہ دا کیف و دلیم تپوس کئی یو دویم تپوس نشی کیلے دا پار دا معلوم ولو کل کل سڑے تپوس کے دا پار دا معلوماتو سڑی تا معلومات نہیں ہو تپوسو کی اللہ ویز پی عالم امن عظمات تپوس ضرورت نشتر ہے او کم تپوس چی راغلے توبیخن زجرن راغلے دے پرانا قصن خامخا بیان بو کمک پدر باندے بے علم و سبب دا علم مانے چی زپی عالم ما دا بیان چی بکوم نو زپی عالم ما وما کننا غائبین او نیو من غیر حاضر دا دید عملون نا غائب غیر حاضر توائی والوزن یوم اذن الحق طول پدا ورز مائندے رشتے تخویف اخروی او بشارت او تخویف دوان دی اس بات قیامت طول پدا ورز مائندے رشتے دا سورت کاف آیات نمبر یوسل پینزر آوالا ہوئی یوسل پینزر نمبر آیات کے وئی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا التوی اولائک اللذین کفروا بآیات ربهم دا خلق دی چکو پرکڑا پایاتون دخ پل رب و لقائی و ملاقات مانی فحبتت اعمالهم برباد دی اعمال دی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا منگ بو ندرو دی پار دی قیامت پورد مائن تولا. سورت اعراف آیات کی وئی چول وزن یوم اذن الحق طول پدا غرز رشتے دے او کاب کی وئی چننا طول مولا نکو ما جواب یو جواب دا دے چدا کافر لا یسقل میزانوہم دا دی تل درنی گینا ولی توعات سر اشتا دینا طول خدا آغا چاکی چا توعاتی دا کافر توعات نشتا دے یا دویم لان اقیم لهم قدرم و عزتن دا دی خلکو دا پارا بزوند رو ما قدر و عزت پوشلے یا لان اقیم لهم لا یا لان اقیم لهم و با ندر و دا دی دا پیدی دا پارا وزن وزن کی دی پیدا نشتا طول نقصان دے مانا طول خو خام خا کی گی خو پا دے طول کی دا کافر تا پیدا شتا دے اس پیدا نشتا دکہ دا کافر دا سر توعات شتا دے نا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا منگ باو ندرو دا کافر دا پارا دا قیامت پورد مانسا طول سا عزت والوزنو طول چی دے پا دا ورز مانے الحق و رشتے دے طول با رشتے کی گی طول دا اعمالو چ اعمال بتللے کی گی اعمال خو آراز دی آراز جسم نہ لری نو طول چنگ کی گی یو قول خدا دے دا پوسنی زمانہ کی انسانان آراز تلی ہوا دا ہوا تلی دوبو زیادت او کمے زیتوال او کمی تلی او دا کمی او زیادت چه ده دا یو عرض ده چشی پوری قائمی گی دارنگ گرمی او سلزی تلی حالانکه گرمواله او یخواله دا عرض دی او خلق تلی چنن دون اشاریه دا او پلان که دوم راش ده چه غنو بسی پریدوانو چه وی گرمی دوم را اندازه کده و یخنی دوم را اندازه کده نو چه مخلوق پا دے معنی قادری چه آراز تللے شی نو رب العزت خو قادری مطلق ذات دے خوی پا طریق اولاز تللے شی دے سر سوال پیدا کی گی نا او داگه پا هاگ وقت کی دا سوال پیدا کی دا چه پا مخلوق کی چه آراز نشو تللے نو ٹک دے چه خلق با اعتراض کاؤ لیکن وصف پا مخلوق کی خلق دا آراز تلل کی خوشو لے دارنگی دویم جواب دارے چی دا کم اعمال چیدن دا اعمال بے مجسم شی دا ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز مان دے رشتے فمن ثقلت موازینہ موازین جمع راوڑا حالان کی میزان یو دے او موازین جمع راوڑا جمع دا موازین و پہ اعتبار دا اعمال اسرا اعمال مختلف دی و دا ہر عمل دا پار جدا میزان دیکھا دا موازین جمع ذکر آوڑا پس آغا چو چی درنیشوی تلی راغی پس دا کسان کامیابی مندن کی دی و دا چاچی اسپکشلی تلی راغی پس دا آغا خلق دی تاوان کی غرزو لیخ پل زارونا پس سبب دا آغی مانی چی وزمون دا آیاتون نیز لیمون منکر ظلم بے مانی انکار ظلم دا کو چی دا توحید نی انکار کو بے ما پس سبب دا آغی مانی چی ودی پایاتون نظر مانی یز لیمون ظلم کون کی انکار کون کی ترغیب انقیاد تا ولقد مکناکم اقن من زیادر کرتا اس پریزمہ کے پریزمہ کے من تاسو زیادر کرے او منجر زولے استاذ پارا پدی کہ معائش اسباب د جون معائش گزران اسباب د جون لگستا سنا تابیداری کون کی دی باب ختم شو دویم باب دیش پک درش نمبر آیات پورے دے فمن ازلم ممن افترا باب کے واقع دا حضرت آدم علیہ السلام سرد ابلیس او تذکیر دا نعامو کئی تقریباً سلور کرت لفظ یا بنی آدم ذکر کئی خجی او رد دی شرکی پیلی کئی او رد کئی پا دلیل دا مشرکین مانے او تحریمات الہیہ ذکر کئی جی کم چیزونا اللہ حرام کڑی او بشارت او تخویف ذکر کئی بشارت نیکان و خلق و تخویف منکرین ہوتا واقع دا آدم علیہ السلام یوزل مخ کی صورت بقرہ کی بیان شیوا حل تا مقصد دا واقع نفی دا علم غیبو دا آدم علیہ السلام دا ملائکو دا ابلیسنا دل تا واقع دا آدم علیہ السلام چی ذکر کئی فواید خوب کی دیر دی یو پی ادب چی رد شرکی فیلی دے عرب چی و عرب چی بکل حج کاؤو جامی بے ناغستے پا بربند بے حج کاو او پا دی بربند حج مانے بے پخر کاو او ویل بے الیوم یبدو بازوہو او کلوہو وما بدا منہو فلا اوہلوہو الیوم یبدو بازوہو او کلوہو نن میں ٹول بدن اخکاری یا باز اخکاری وما بدا منه فلا اوهله او چه کم زمه اخکار شغز بی عزت نہ گنما اغز ډیر عزت من گنما نو عرب با حجنا کول طوافونه وکول په بربند باندې رب العزت په تردید کوي د آدم علی السلام نه چې د جنت جامع لری شولې وتوفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه هغه غزان پر پانه د جنت په واسطه کولې اگر خود بربنتے نظام بچ کڑے و تاسو والی بربنت شو لئی تاسو والی جامی ویستلے چلغڑ شو لئی وہ شو لئی آدم علیہ السلام نا زیتی دا جنت آغا جامی و تلی دی خو لیکن دا جنت جامو دا لرکی دل اسرا آدم علیہ السلام اغا پانے دا جنت آغستی او پخبل بدن پوری پیوستا کولی تاسو که دا آغا آدم علیہ السلام اولاده وی تاسو ولی زانون بی حیاء کردی جی جامیم ویستلی نو دا واقع دا آدم علیہ السلام مقصد صورت اعراب کی رد دا شرک فیلی ده که با بربند مانی بی حج کاو ولقد خلقناکم اقنما تاسو پیدا کردی وی خلقناکم خلقنا پوشلی نطفکم ما پیدا کردی ستاسو نطفی خلقت دا نطفی مکڑے دے سم صورناکم بیم شکلون در کلی تاس تا دا آغا نطفونا دا آغین شکل انسانی نارین زنانا خجی ولقد خلقناکم یقن ما تاسو پیدا کردی وی دا چنین پیدا کردی وی دا خاور نین پیدا کردی خاور میرا گوندکا سم سورنا کم سم سورنا ابا کم بے مستاسو دا پلار شکل تی جوڑ کرا خٹنا اور جس شکل میں اولے جوڑ کا نو پیدا میں کا روح میں کی پھوکا بے منگو علم ملائکو تا سجدہ و کئی بطرف دادم علیہ السلام دا سجدی تفصیل بقرہ کی تیر شوئے پا سجدو سجدہ و کلا مگر ابلیس و نکلا دا ابلیس تا نکولا دا سجدی وجم بیان شوئے لم یکم من ساجدین نشد سجدی کون کی نا سجدہ نکولا پا دا وقت ہم نکولا نروس تے بیم نکولا اللہ وی ما و تیویلا ما منا کا چش منے کڑے اللہ تسجودا لام زائد دے چش منے کڑے دا سجدے کولونا اذا مرتو کا کلچ ماتا تو حکم وکا فوقہا وی امر مطلق دا پار دا وجوب دے چی کلتا تو حکم وشا تا سجدہ ولی و نکڑا او دا واجب پریخو دلمانے سڑے لائن جوڑی گی لام پا اللہ تسجودہ کی لام زائد دے او دا جملہ پا غیر دا لام نا قرآن کی راغلے دا سورة سواد آیات نمبر پینزا وی روارا وی خجی سورة سواد آیات نمبر پینزا وی التو گو رئی سنگوائی قال یا ابلیس ما مناکا ان تسجودا ما مناکا ان تسجودا بغیر دلام نراغل دے یا ابلیس چش منکلے دے سجدے کولنا لے ما حاغ چاہتا چھ ما پیدا کرے پخ پل لاس تکبر دے وکو ام کنت من العالین او کیتا زان دلوش مار دن کو نا زان لوش ماری نو پا غیر دا لام نا دا لفظ راغل نو لام پا اللہ تسجودہ کی لام زائد دے دو دا چ کلام کی تقدیر دے ما منا کا من طاعتی سشی منی کرے طاعتنا و احوجک الی اللہ تسجودہ تی محتاج کرے نکول دا سجدے تا درم قول دا چ لام زائد ندے او پا منا کی پوشلے طرف دا قول دے گوے دا چھ دسی اللہ و تویویلا دسی و تویویلا چھ قالا ما مناکا چش منکڑے پوشلے خبر امانی او اصل کی دا دے چھ منداکا الہ اللہ تسجودا چش را اوبللے چیشی تال دعوت درکا دے خبر تا جتا سجدہ و نکڑا ما منا کا چیشی منکر دے سجدے نا او من قال لکا چالتویل اللہ تسجدہ سجدہ مکوا او کم شیرا دعوت کو نکول دے سجدے تا دسی ردیویل ابلیسا چی ما سیبا سجدہ زکو نکڑا جانا من الموحیدین زموحیدی ما زکہ موحد دیتا وی چھ دا خدای حکم تا متوجیش منی دا موحد دے او چھ دا خدای حکم رائشی و سڑے نمنی دا سڑے دا ابلیس سے مرگرتوب کی روان دے وشلے رب العزت وی فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ تو چھ حاضر شمیش دا رمضان تا روجہ دے انیس دا خدای حکم دے او شرعی حکم دارے چھ گواہ تیر شو گواہان تیر شو او تا تا اطلاع در ورسے دلا نو پتا مانے اس لازم دی چھ روجہ ونی سی دا بے نگنی چھ دا زمان تنظیم سڑے دیو کنا بے خوب سبا استا تنظیم سڑے منس کئی نو گورا پام کوا چھ تمنزو نکی او شلے سبا ہوئے چھ دا خوزمون تنظیم کی ندے سبا باغا وی چی اللہ اشترے نو تا وی چھو دا خود دیوی علا چی اللہ اشترے زی سر مانا مانا سبا با دا وی چی پیغمبر اتباو که نا پیغمبر اتباو نکو دا خود دیوی علا نا چی کلا تا دا خود حکم راگے چی دا پلان که کار دے نو تا بے منی او چی دا خود حکم تراگے و نی منی مدسی ابلیس ویلیو چزے نما نما ناخود ابلیس پر مرگرتوب کی خبر ادا کلچ حکم الہی تا تم و توجیش حکم الہی پبار کے بے بانے نہ گورے بے بد سے وہ نہ چیماندار ہوا ہو رہی دا پنچ پی رہی روز سے بنوے دا آواز کول دا تالا نہ روا دی ہاں روجہ ننی سے داغے با کپارا شے اور کولے داغے با شپیتو رضی تو روجی شی نی ولے دا استا با وس رسی گی لیکن نور خلق دا بدس نوے چیماندارو با روجہ منی سے خوشولے زکدل تا حکم الہی تا تا متوجی شوی پا من شہیدہ من کو مشارف پلے سمو ہو ہاں چاہتا چی اطلاع ندر سیدلی نو آگئی کہ روجہ نہیں نیولی نو خیر دے لیکن اطلاع تندر سے دلے لیکن چاہتا چی اطلاع ورور سے دلا نو آگاو بیدہ سے نوئی چی دا روجہ زن ننی سم دن ننیولی پا صورت کی کفارہ سڑی مائن لازمی گی خجی قالو علی ابلیس انا خیر منو زفو دن اگوارے ماں دے ابلیس تنظیم انگوارو دے بل تنظیم نخا انا خیر منو زفوارے ما دینا ولی خلقتنی من نارین زدی پیدا کرے ما دو ورن ور چون خیست شدی ورن رنا کئی و خلقتو من توین نو داری پیدا کرے دا خطنا فزیلت دا خطی خدے او کدو ور غردے ور غردے پا خاور مانے که خاور غردے پا ور باندے اکام المرجان فی احکام الجان دا علام شبلی آگی پینزلس وجوہات ذکر کری دی چی خاور غردہ خط غردہ دا غورنا پینزلس وجوہات سب بازی وجوہاتی منگا بیانو یو دا خط کی سکون او اقار دے او حلم او صبر دے حیاء او صبر دے اب کی اور کی دانشتا اور کی نا سکون شتا دے نب کی وقار شتا دے نب کی حلم او حیاء شتا دے دویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دی جنت خواب رجلا مسکن دا مشک دی اور اندے ذکر کرے چی دی جنت خواب رجلا اور دے نا درم اور سبب دا عذاب دے بخلاف دا خاور نا خاور سبب دا عذاب نہ دے بلکہ اور سبب دا عذاب دے بل خاورا محتاج نہ دا اور تا اور محتاج دے خاور تا کچر تا خاور ای نا اور بئی خاور لری شو دے پزیمانے اوبرا لے بے بس سر اور ای نا اور محتاج رے خاور دا خاور اور تند محتاجا کوشلے پا خاور کے تعمیر دے پا اور کے تخریب دے تعمیر غرے تخریب نا خاورا محتاج الیہی دا اور محتاج دے خجی قال آغی والا انا خیرون زغورے میں دین خلقتنی زرے پیدا کرن اور ندائی پیدا کرن خٹنا ابلیس چرے قیاس ہے وہ کہا قیاسم غلط خو شنڈ خوتا ہوں خوشلے یو سڑی والا سلام میں واچا غم پو ہندو خوتا ہوں قیاس ہے وہ کہا قیاسم غلط خوتا ہوں یہ گردشا خجی الدعا و عبادت و کل عبادت بالجمع اولا و ارجح الدعا و عبادت و کل عبادت بالجمع اولا و ارجح دا عبارت چوے وی تخو منطقی کنا او منطقین پر یہ عبارت مانی پوئی گی چھا الدعا عبادت والعبادت بالجمع کل عبادت بالجمع اولا و ارجحو خجی ایجاب دا صغرا و کلیت دا کبرا شرط دے پا شکل اول کی او دا شکل اول دے نو الدعاء عبادت ایجاب دا صغرا خو ٹک دے وہ ہر عبادت پہ جمع غور دے دا خو بالکل غلط دے ہر عبادت غور پہ جمع مانی ننا دسی ویوا فرائض اعمال چری دا پہ جمع غور دی فرض عمل چ منز دے دا پہ جمع مانی غور دے آخوا سنن دی نوافل دی مستحبات دی دا ٹول پہ جمع غور دی بے ہوئے قیدد خود اللہ سانا قیدد چھت دعا و عبادت و کل عبادت بالجمع اولا و ارجہو چھت ماس بخین فرض منزدی پا جاو مانو کر سنت پا جمع کوا بالجمع اولا و ارجہو دلتا شکل اول کی دا دویم مقدمہ چکم دا دیکی کلیت دا کبرا نشتا دے اور چکل کلیت دا کبرا نہیں نو دے دا شکل عقیم ویخا شکل شن دے سر نتیجہ اور کئی نہ فکر دے شان ہاں دسی ویوا چہ دعا عبادتن دعا عبادت دے وبعض العبادات بالجمع اولا و ارجحو او بعض عبادات پہ جومن اولا دی نتیجہ داراوزی چھ بعض دعاگان پہ جومن اولا و ارجح دی نتیجہ داراوزی لیکن دا نتیجہ چھ کلو عبادت بالجمع اولا و ارجحو دا خود سر دا دا کلی دا کبرا کلی غلط دا نو قیاس غلط دا سڑے غلطی کی ولی دا قرآن او دا سنت خلاف کئی نو بس اگر نتیجم تی غلط شی قیاسم تی غلط شی دا اصل وجدا چلا سڑے خلاف دا قرآن او دا سنت نکئی نو وی ویل زا قرآن ما دینا زر پیدا کرے ما دا ور نو دای پیدا کرے دا خٹنا دای دا خٹنا پیدا کرے قال اللہ تعالی فہبت کل پڑ مکو کشا تلا اٹر پر دیم شروع کر لی ویل اللہ فہبت کش منہا دے جنتنا ندی مناسب ستا پارے تو تکبرو کے بدے کے اوزا دے جنتنا یقیناً تید زلیلونا چی خلاف دا پیغامبر خلاف دا اللہ او سڑے کئی دا سڑے زلیل لے دا سڑے خوار دے دا سڑے دا ساغیرینو ندے خبردار چرا اللہ او دا رسول خلافو نکی دلتا ابلیس پوش پا زام مانے چھے جنت نخوی ویست لما او معلومی کی دا چھے رستنے حالت مٹول خراب دے وز دل پکار و توبہ چھے توبے ہیست لے وے سجن گناہ کی گی پکار دا چھے توبہ اوباسی غلطی نوشلا توبہ اوباسا وے غلطی را نشوی دا پا دیخ پلی غلطی مانے کلکے گا ماں او که پخپل غلطی کلکشه نو تیار ابلیسی تیار ابلیس ده نجوڑی گی پخ غلطی بکلکی گی نا آدم علیه السلام نو تخطایی شه و سمده سی توبه ویستلا خو ابلیس توبه نده ایستلی ابلیس ویلا انزر لی مال محلت را که الى یومی باسون تراغ ورد پوری چه پرتکلش مخلوقا او ابلیس چه دا دعا که دا وینا کولا دا مطالبه دی وجنه کولا چه پا ما مانی مرگ سر رانشی مرگ رانشی زب دنیا که جوانده ما جوانده ما جوانده ما حتی که خلق بطول مرشی دا قیامت تر روزی بروز جوانده ما نو دی مرگ نبخلاش ما او بس دی قیامت چه قائم شه روز تاسی معذبه ما اللہ تیول جی تال محلت در کلشوی دے خود یور نیٹی پوری قال اللہ تیول انکا بشکت چی من المنظرین تیید محلت در کلشونا خود کمز کم وقت کی الہ وقت المعلوم وقت معلوم دا چی دا قیمت نو مخ کی مخستان میدل ساو باسو سورت سواد آیات نمبر یو تیرہ وارا وی خجی سورت سواد آیات نمبر یو آتے آل تو گو رہی قال فإنك من المنظرین بشکتی دا محلت در کلیشونا الى یوم الوقت المعلوم الى یوم الوقت المعلوم اگا ورزی دا وقت معلوم پوری اگا معلوم وقت چی دے نو دا دغا معلوم وقت کے طالب مرگ رازی کوشل خبر مانی چه مالا محلت راکا غا وقت معلوم پوری مالا محلت راکا تر رجل پورتکی دلو پوری اللہ و تیویلہ وقت دل درک لیشا محلت دل درک لیشا خود وقت معلوم پوری صورت حجر ات درش قالو علی ابلیس ربی ایز مارا با فانزرنی مات محلت راکی الہ یومی باسون قالا اللہ تعالی فإنک من المنظرین تید مہلت درک لیشونا الی یوم الوقت المعلوم تر رضی دا وقت معلوم پورے. اگر تجکم سوال کے چھ مرگ ہمائن راضی نو دا سوال دے نقبلی گی مرگ بل مائن راضی. دورے یو ابلیس دے یو دا ابلیس اولاد دے اولاد دا ابلیس دا مری لیکن ابلیس خپل چرے دا دیب دراز عمر دے دا کم وقت نا چا آدم علیہ السلام پیدا شوے دے دا آغا وقت نا روان دے روان دے روان دے دا اسرافیل علیہ السلام دا شپیلی سر دن ممساخی جی قالا دیوی لفا بیما غوائی تنی پس او دا گمراہ کولو ستا مال را چی تاز گمراہ کلما با سبب ینا پس سبب دا گمراہ کولو ستا مال را دا دیو جنجد گمراہ کلما یا بیپ مانا دا لام سر دا پا بیما فلے ما اغوائی تنی دا وجد آگنا چی تاز گمراہ کلما پوشولے لأقعدن خامخاز بکینم دیتا پوشولے خبر مانی زبکینم دیتا صراطک المستقیم پلار برابر کی پلار برابر کی پوشولے خبر مانی. دعا بعد الواجب واجب دیر واجبات دیرو دا واجب و تعین پکار دے فکر دشا کہ دعا بس واجب نہ سنگا دا تعین پکار دے کہ کم واجب دی کہ سڑا جواب آگ شانہ وہ کی وہ شد خبر مانی کہ دعا دویتر نرست ویلے انہیں یہ خبر اب ہوئے خد ویتر نا خا خا کہ دا واجب و خبر ہمیں کہ واجب خو دیر واجبات دی کم واجب نرست دا دعا گواڑے فکر دشا دا ویتر نروستا چکم ویتر پا جمع مانی نشتا خو نشتا دے دکا عام طور مانی و پروجہ کی دا ویتر پا جمع مانی کی گی کمو زینو کی کچیر تا پا جمع مانی چوک دوا نکی نو اغدیم پا دا حال باندے وسائیتی ندے کی او کپا کمو زینو کی دا ویتر نروستا پا جاو مائن دوا کی گی نو امام لپکار دی چا پا مزا مزا دا فری دی زکا دعا پا جاو مائن دا ویتر نروستا ثبوت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نشتا نو چا نشتا دا احسن الفتاوہ کی رشید احمد لودیانوی سیب ذکر کردی دی چا پا کمو زینو کی معہود نی نو علت برائش کئی نا لکہ دیر جماعتونا دسی دی چی امام ویتر وکی لکہ زان دوا کئی کئی لیکن دی جمع حیعت پکی نشتا دے اگر ٹک دا اگر دی رائش کئی نا او چکا مزعینو کی رائی جی چی امام دا دعا کئی نا دی امام تا دا حکم دے چی دا دعا پا مزا مزا مانے پریدا کلے کوا کلے مکوا کلے کوا کلے مکوا خردا چی زان دوا کوا لیکن پا جمع مانے دوا مکوا دا پیغمبر علیہ السلام نے ثبوت نشترے. قال آغی ویلف بے ما آغوی تنی پا سبب داغی جی تاز گمراہ کرم لأقعدن خام خاز بکینم دیتا صراط المستقیم پلار برابر جی دا پرز مانزن رو سشترے دا پرز مانزن خو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ایو دعای اسما کم دعای رغورا دا وی دعا پس دا فرزون دا بہترین دعا دا دلتا ہے ات چی جوڑی کی دے جمعی دا ہے اتی لزومی ندے دا ہے اتی اتفاقی دے اتفاقی مقصد دا دے دا جمع دعا مانے مقتدی مکلف دے زان لے دعا کئی امام مکلف دے چی زان لے دعا کئی وس امام زان لے دعا کلا مقتدی زان لے دعا کئی اتفاقا لا سنے یوزش انتظار به مقتدی امام نه کوي چې امام په مخ مای لاس نه راخله و درې زین نه راکاګم دا انتظار به نه کوي او امام به دا انتظار نه کوي چې مقتدی د لاس ما سوال نه وچتای نه نه امام ځان له دعا کوي لاس اوچت کړل مقتدی دې موچت کی که د امام دعا خلاص شو نه امام د ځان له مخ مای لاس راکاږي مقتدی دعا کوي که دا مقتدی دوات مخ اخلاص شلا اگر بمخ میں لاس رہا اگر دیدی ایمان دزان دوا کی کہ دل تا دا لاسو چا تول دا جانبین نچ رازی دا غا جمع چا دا اتفاقان غنده کی دا زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبوز ایو دعای اسمع چما دواڑی را قبلی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلا اد دعا و بعد صلاة المکتوبہ دا پرز منظر دعا قبلی گی خوچ خسے با چپ شا انزلا لگے مخام یو نائی تا سڑے ورگلو وی دا سر اختمی دیر دیکھ لگ دیا اگر لگ سبر کس متمخی در پریوزی بگر دا شدونا وقت گین لگی دی اتراز کی منگم لگی اگو اگدا نو دیو جنا من خو پا آغا مولینو کی نیو گنا من خو آغا سادگا مولینم نیو چی بس سوک سوئی نو منگ آغا گو من خو پا آغا مولینو کیو چی منگا تا دا مسئلی تحقیق معلومی دا تحقیق مناسب خبر کو بے تحقیق خبر نکو او پامی طور کم نکو چی پامی طور کی چاہوئے را او منگا ہم درشن ہوئے ہو ننا خبر چی کو نو تحقیقی کو خجی نو دے وجنا دا دعا کول واندے امام مکلف دے مقتدی مکلف دے دا مسئلہ دوبارہ ذکر کول غالباً دا چی اکیسٹ کری بھئی سنت طریقہ دادا چی امام مقتدیان تا نیغ را گرزی دا سنت طریقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کلر فرض منزو کا اقبل علینا بی وجہی ہی مخامخ منتراو گرزی دا سنت طریقہ دا سرا چی امام کلر فرض منزو کا دا با مخامخ مقتدیان ترا گرزی راوہ گرزیدہ دارا گرزیدلیم دا وجد سنت ندی وزد دین روستا ایو دعای افضل کم دعا دیر غور دا دعا بعد صلاة المکتوبہ دی دعا بعد صلاة المکتوبہ باندی امام مکلف دے چی امام دعا ہو کی مقتدیم مکلف دے چی مقتدیم ہو کی دعا کے آداب داری چلا سو چت کا دعا کے آداب داری ابو داود دارنگی محدثین و طول بابون تر لی دی بابن فی رفع الایدی فی الدعاء باب دے پا بیان دا دے کے چلاس دے پا دعا کی اوچت کی دا لاس و چتول پا دعا کے دا عین دا پیغمبر عمل دے باب و رفع الایدی فی الدعاء محدثین باب تڑی لاس و چتول پا دعا کی اس پا دے لاس و چتول دعا کی انفرادن امام مکلف دے انفرادن ہر یو سڑے مکلف دے اس تزان لدعا کی زان لدعا کم لیکن اتفاقن دا لاس و چت زان لدعا کم معاملہ سو چت کر لی زمان چی روس لکم خلق مانزمائی ولا ڈاگ املا سو چت کر لی خزب انتظار دو مقتدین و نکوما اور مقتدین با انتظار زمانہ کی کہ دا امام دعا پورا شولا نو امام دا دعا ہو کی زان لا او زیرے دا مقتدین دعا نہیں پورا نو مقتدین دا انتظار امام تا نکی بلکہ خپلا دعا دی کی نو مقتدی دعا ختم شولا نو دا غد انتظار دا امام نکی خجی بقایا خبر دس ہے کہ دعا کے نو پا دعا کے با اولنی کم الفاظ ہوئے دعا چکے الحمدللہ رب العالمین حمد اللہ بلوئے والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد و آل و صحابی اجمعین درود پا نبی علیہ السلام بلوئے دعا عذاب داری دا خدا حمد با دا کے بے با درود ہوئے بے با دعا شروع کی دعا چکے